Ναι. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα, φιλαράκι. Έχω κάτι ερωτήματα. Α, για θέση, για θέση, θέση, θέση. Αν μπορεί, μας θα απαντήσει η φίλη σου, η ΣΥΡΙΖΑ. Αν στην οργή του Πολυτεχνείου η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει, αν θα συμμετέχει στην πορεία στην Αμερικάνικη υποδεσμία και ποια συνθήματα θα λένε. Αν μπορεί, μας θα απαντήσει, έχει καλώ. Άμα δεν μπορεί. Πάντως δεν έχω φίλες ΣΥΡΙΖΑΕΣ, στο λέω να ξέρεις. Το ξέρω, αγάπη μου, αυτή που μπαίνει τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Παρβαγιάννη. Γεια, ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, πέρασα ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και θα. Τι κάνατε, πώς τα περάσατε, κύριε Βυσδέκη μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κουκουέ, τον κύριο Καλαμούκη και τον κύριο Χατζηνικολάου. Το Σάββατο ξεκοκάλισα το λεύκομα του Κουκουέ για τα 100 χρόνια που πήρε από τη σύγχρονη εποχή. Α, μήπως πήγες και στην εκδήλωση που είχε το Σαββατοκύριακο. Όχι, όχι. Μήπως είσαι λίγο κρυφοκτητάκος, γεροντοκνήτης. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Την κυρία ξεκοκάλισα τη Real News όλη. Φοβερή εφημερίδα. Πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο, τέλος πάντων. Μια παρατήρηση θετική και μια αρνητική. Για πες. Το ελεύκομα πρέπει να το πάρουν όλοι ακόμα και αν δεν είναι κομμουνιστές και είναι πολύ καλή τιμή, 12 ευρώ. Μια παρατήρηση μόνο να πει στο Κουκουέ, διαβάζω ξάπλα. Το ελεύκομα δεν μπορούσα να το διαβάσω ξάπλα γιατί είναι βαρύ. Γεια σας. Μπρούμητα. Σάββας και φε, να σου πω, είδες ο γιος του παπά, είδες η εκκλησία, τι κακό κάνει στον κόσμο. Του Νίκου του παπά, ο γιος του Νίκου του παπά είναι της εκκλησίας. Όχι ρε, ο γιος του παπά, λέω, ο Σάββας, ο ξηρός. Α, ο Σάββας. Κάτσε παιδί μου τώρα, μην γίνει καμία μαλακία και τον αποφυλακίσουν με 95% αναπηρία πόσο έχει 97% και φύγουν οι επενδυτές όλοι. Δεν θέλει και πολύ. Μια ο ξηρός να βγαίνει έξω, μια ο κουφοντίνας να κάνει σάρκες κάθε τόσο, μια οι ρουβίκονες που πετάνε τα χαρτάκια, δεν το έχουν σε πολύ να φύγουν οι επενδυτές να μην έρθουν ποτέ. Τες μαλακίες κάνουν, κατάλαβες. Ότι ο επενδυτής, ας πούμε, έχει αποφασίσει να δώσει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια στη χώρα, να ανοίξει, ξέρω εγώ, 5.000 θέσεις εργασίας 10 και επειδή ο ξηρός κάνει αίτημα αποφυλάκησης, ο ρουβίκονος πετάει φεϊβολά αντρικάκια. Και ο Κουφοντίνας βγαίνει που και που, έχει κάνει όλη αυτή τη μελέτη και σου λέει: δεν πάω, τώρα είναι ρίσκο. Τι μακκίες τώρα για μακκίες είμαστε. Αυτά κάνουν όμως. Αυτά κάνουν. Να έρθει ο Κυριάκος να τελειώνουμε με αυτά. Άιντε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχει κάτι πολύ κοινό με το Τσίπρα, το έχει καταλαβεί. Πολλά κοινά έχουμε. Πολλά κοινά. Κυρίως οι ηγετικές ικανότητες. Όχι, όχι. Η εντυμότητα, το ηθικό πλεονέκτημα, τι απ' όλα. Πρώτα έγινες φίρμα και μετά δημοσιογράφος, σωστά. Εγώ. Εσύ. Πρώτα έγινες φίρμα και μετά δημοσιογράφος. Έγινα εγώ δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, για πες και. Πρώτα έγινες όμως φίρμα και μετά έγινες αυτό που έγινες. Σωστά. Ο Τσίπρας έγινε πρώτα πρωθυπουργός και μετά έγινε υπουργός. Τα βλέπεις, έχετε πολλά κοινά. Άντε να γίνει και αριστερός κάποια στιγμή. Καλησπέρα σας. Με τον κύριο Γιατζόγλου μπορούσα να μιλήσω. Από πού τηλεφωνείτε? Ορίστε. Από πού τηλεφωνείτε, ποιος το ζητάει, ποιος κύριος? Λέγομαι μου της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής. Α, πού είστε? Ένωση Αστυνομικών Σημείου, είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής. Α, τους μπαλούρδους της Δυτικής Αττικής δηλαδή. Ορίστε. Τους μπαλούρδους Δυτικής Αττικής δηλαδή. Μπαλούρδους Δυτικής Αττικής, ναι. Μα, οκ. Okay. Okay, σύντροφε μπαλούρδε, μισό λεπτό, σε στέλνω, μισό λεπτάκι. Να σε καλά, ευχαριστώ. Με λένε πως ο Βασίλη του Παναγιώτη και υποστηρίζω την αντίληψή σου ότι ο Νιφλής είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας που έχετε στο Real. Έχετε κι άλλους, αλλά είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας. Γιατί, μην βρεις τον συνάδελφο, σε παρακαλώ, εγώ μπορώ να τον βρίζω, το βλέπω κάθε μέρα, εσύ. Τον ακούω. Όλοι κάνουν κόμματα, έκανε και η Παπακώστα κόμμα. Ναι, έχει καλέ, δεν είναι καινούριο αυτό. Είναι πάντα Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι, παραμένει. Ναι. Κόμμα, αλλά εντάξει. Είναι πασπαρτού, δηλαδή σε περίπτωση που μπει σε καμιά βουλή ποτέ, να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ. Γιατί είναι και η τελευταία φορά που θα τη δούμε, μάλλον στη ζωή μας. Όταν δεν μπει, μάλλον σου λέει, ας κάνω μια προεκλογική συνεργασία με την Ουδού, δεν ξέρεις ποτέ. Αν και δεν το κόβω, για επικρατεία στο ΣΥΡΙΖΑ τη βλέπω, τέλος πάντων, για πες. Ποιος λες ότι θα βγει τώρα, μα γίνουν εκλογές, ας πούμε, όταν γίνουν το Μάη. Ο Λεβέντης. Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, μεγάλη διαφορά. Έλα, για πες. Η Νέα Δημοκρατία λες. Όχι, δεν ξέρω. Δεν κόβονται συντάξεις τώρα όμως. Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Δηλαδή, ποιος θα βγει. Δεν ξέρω. Είναι πολύ διαφορετικές οι πολιτικές και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να το αντέξουμε. Είναι οι ίδιες πολιτικές ακριβώς. Έλα. Ναι. Σκοπιανέ. Ναι. Ηλίθιε Σκοπιανέ. Παίρνω γιατί άκουσα σήμερα την Ελληνοφρένεια τη Παρασκευή. Α, νωρίς. Από το ίντερνετ σα ακούω, τι να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, όπου μπορεί. Δεν πειράζει. Τη Παρασκευή. Πώς ήμασταν την Παρασκευή, καλή. Εσείς πάντα καλή. Πάντα καλά. Είχα συνάδελφο, έτσι, ένα καθηγητή πρωτιστήρια που λένε, που έκανε μάθημα σε πρωτιστήρια και έλεγε για τα χρυσαυγητάκια, σαν απάντηση στην άλλη τη δασκάλα τέλος πάντων και ότι εκείνος τους μιλάει και όλα αυτά. Πήρα να του πω συγχαρητήρια, ρε Αποστόλη, γιατί και εγώ την ίδια δουλειά κάνω. Δάσκαλο κι εσύ. Τι θα γίνει αυτή τη δουλειά όλο με δασκάλου έχουμε κάθε μέρα. Άλλος κλάδος δεν μας ακούει. Τουλάχιστον εμείς σας ακούμε. Σωστό, σωστό. Καλά κάνεις. Για πες, τι κάνεις με τους Χρυσαυγίτες. Εγώ δεν τα καταφέρνω τόσο καλά όσο εκείνος, αν και προσπαθώ, αλλά. Σιγά σιγά, δεν πειράζει. Οι άνθρωποι, να ξέρεις, είναι δύσκολοι, όχι μαθητές, οι γονείς. Οι γονείς, όταν μιλάς στα παιδιά τους για τέτοια πράγματα, αρχίζουν και ξυνίζουν. Και καλά να έχεις, ας πούμε, δικό σου φροντιστήριο ή τέλος πάντων να κάνεις ιδιαίτερα. Άμα είσαι σε κάποιον άλλο το φροντιστήριο, θες να χάσεις και τη δουλειά σου στο τέλος, ας πούμε. Ένα μπράβο για το φίλο αυτόν. Ναι. Δέβιλε. Ναι. Βλάσιμε. Ναι. Σατανά. Γεια σου, καμπιάρι μου, γυμναστριακός. Γεια σου, παιδί μου. Είδα ένα πολύ ωραίο φίλε στη τηλεόραση, ντοκιμαντέρ για το ρατσισμό. Πήραν 100 άτομα από όλη τον πλανήτη, ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική και τους πήρε DNA και βγήκε ένας Ναζί, βγήκε 40% Αφρικανός. Ένας άλλος Εβραίος φίλε βγήκε πρώτος ξάδερφος με έναν από τη Σρι Λάνκα. Ένα απίθανο ντοκιμαντέρ, φίλε. Αν το δουν αυτά τα χαζά που λένε ότι νομίζουν ότι είναι οι μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, φίλε, θα πάθουν πλάκα, ε. Το φαντάζεσαι τώρα ένας εισαυγίτης κολλημένος εκεί να βγει ξάδερφος με έναν Αφρικανό. Θα πάει να αυτοκτονίζει κατευθείαν, ε. Τελείωσε. Ωραία τρολιά θα ήταν αυτή όμως. Εξαιρετικό. Φίλε, βγήκε αυτό. Αν το δεις στην τηλεόραση τώρα, εγώ έπαθα πλάκα. Δηλαδή ο άλλος έκλαιγε. Ήταν από το Ισραήλ ένας Εβραίος και βγήκε με έναν από τη Σρι Λάνκα και βγήκαν και πρώτα λύσατε και πρώτα ξαδέρφια κιόλα. Όχι απλά έχετε σχέση. Και λέω, ρε τους μαλάκες. Βασικά, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν παιδεία από μικρή. Αν κάτσει κάποιος και τους μιλήσει, όπως είπε ο δάσκαλος προχθές και το είπε πολύ ωραία και μπράβο του. Δηλαδή, οι δάσκαλοι που κάθονται και τους μιλάνε, ξέρεις. Πιστεύω ότι δεν ξέρει, ρε φίλε, τι πιστεύει. Γιατί τον χώνουν εκεί από μικρό και σου λέει αυτό είναι. Θέλουν συζήτηση όλοι αυτοί. Ξέρω εγώ, μπορεί να σωθούν οι μισοί. Δεν ξέρω αν δεν είναι τόσο κολλημένοι αυτό το πράγμα να πούμε. Έλα, να σε γανά. Τι ρε μαλάκα, δεν θα μου μιλήσει να μου πει τι έγινε, κανένα άλλο τίποτα. Δεν σου μιλάω. Γιατί ρε μου, επειδή δεν με βγάζει. Όχι, σε βγάζω, δεν σου μιλάω. Δεν ξέρω. Είναι κάποιες φάσεις που μου τις πας. Γιατί, τι πες μου, πού είναι αυτό. Δεν ξέρω, μην κάνεις τώρα σαν κόμενα. Πες μου τι έκανα, τι σε πείραξα να το διορθώσω. Έτσι. Έλα, γιατί έτσι. Μου θα σταματήσω εγώ σαν κόμενα. Γιατί έτσι. Δεν με βγάζεις εσύ, μαλάκα. Γιατί. Α, κάνε και μούτρα, κάνε και μούτρα. Σπήρε μου και ενοχές. Ναι, για πες. Γιατί πρέπει να συμφωνώ πάντα μαζί σου, αρκετή. Αρκετή εμένα. Αποστόλης. Καβλιά μου, ναι. Αυτό εντάξει. Έλα, γεια. Ναι. Διάβολε. Ναι. Στού σου, βλάκα. Ναι. Βλάχεκα. Ναι. Βλάκα ηλίθιε. 184 ευρώ μισθό τετράωρο στο Γερμανό. Τι είναι αυτό, μισθό? 184. Πού είναι αυτό, στο Γερμανό. Την ημέρα, φαντάζομαι. Το τετράωρο. Ναι, την ημέρα όμως, το τετράωρο την ημέρα τόσα. Εντάξει, επειδή ήρθε η ανάπτυξη, γι' αυτό. Να τα, αυτή είναι η Σοβιετία. Τώρα που ήρθε η Σοβιετία και παίρνει 184 την ημέρα, τα βλέπεις. Το μήνα 22 με 4048. Και δεν θέλετε Σοβιετία, να τα. Ναι. Ντροπή. Ναι. Κασίκι. Ναι. Βλάτα. Ναι. Ανώμαλε. Ναι. Αλήτη. Ναι. Γκέι! Παρακαλώ. Πτούσου γκέι! Τι δεσμός είναι αυτός, ρε Αποστόλη, τι δεσμός είναι αυτός. Δεν σπάει με τίποτα, ζηλεύω ειλικρινά. Είναι αυτό που λέμε, έχουν ενωθεί με τα ιερά δεσμά της καρέκλας. Όταν είχε έρθει η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασόκ και περάσαν το δεύτερο μνημόνιο, ποιος υπολόγιζε ότι μπορεί να πάνε μαζί? Μόνο ο πατέρας μου εδώ. Μόνο οι προφήτες. Μόνο οι προφήτες, μόνο οι κομμουνιστές. Ο πατέρας μου εδώ λέει, αυτοί θα δεις, μου λέει ότι θα πάνε μαζί μου, λέει, θα περάσουν τα δεύτερα. Περίεργο όμως, ε. Πένα για το μυαλό σου αυτό. Πέφτω από τα σύννεφα, σαν να λέμε τώρα ότι πήγαν ιδεολογίες στην άκρη. Ή ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ιδεολογικές διαφορές, δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα, περίεργα. Όπου φυσάει ο άνεμος, πάω. Η Παπακώστα βγήκε και λέει, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Αυτό. Είναι η φάση, υπάρχει πολύ χρήμα, τι να κάνουμε. Τα φράγκα είναι καλά, μακκία. Ο Θεός είναι ένας, το χρήμα. Τους ξαγοράσαν όλους. Και είμαστε εδώ που λέμε το χρήμα στο λαιμό τους. Στο λαιμό τους και στην τσέπη τους και όπου κάτσε τέλος πάντων. Ή εναλλακτικά το χρήμα στο λαιμό των γυναικών τους. Σε Σμαράγδια, σε Βαν Κλίφ, ξέρω εγώ, κάπως. Κάπως πρέπει να το εξαργυρώσουν. Ναι, και βγάλετε επιτέλους να πούμε και αυτή την τηλεοπτική να πούμε στο site εκεί. Φτιάξτε το. Γεια σου Αποστόλη, είμαι η Νικόλ. Έλα Νικόλ. Τι κάνεις? Καλά. Τι γίνεται εκεί στη Βιομέ, στη Θεσσαλονίκη? Καλά, έχουμε τους πληστηριασμούς τώρα το Σαββατοκύριακο. Έλα καημένε, τι να κάνουμε τώρα. Την Πέμπτη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πρέπει το κράτος να πάρει κάποια σπίτια, κάποια μαγαζιά, κάποια εργοστάσια, κάτι. Εσείς πού εμπλέκεστε στους πληστηριασμούς? Εμάς πληστηριάζονται τα οικόπεδα από τις 25 του μηνός. Τα οικόπεδα που είναι η έδρα του εργοστασίου. Σωστά, σωστά. Okay. Όλα τα οικόπεδα της Φίλκεραν που είναι η μητρική εταιρεία και σε αυτά επάνω βρίσκεται και η Βιομέ, η οποία είναι κατηλημένη και αυτοδιαχειριζόμενη. Πόσοι εργαζόμενοι είστε εκεί? Είμαστε 24 γραμμένοι στο συνεταιρισμό. 24 είναι που το δουλεύετε όλο το θέμα. Έτσι, σωστά. Είμαστε κάποιοι στη Θεσσαλονίκη που δουλεύουμε καθημερινά και είναι και τρεις συνάδελφοι στην Αθήνα που τρέχουν το πρατήριο που έχουμε. Και να σου πω, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται απόπειρα πληστηριασμού, νομίζω, ε? Είναι ο τρίτος κύκλος πληστηριασμών. Κάθε κύκλος κρατάει τουλάχιστον ένα μήνα. Είναι 5 συνεχόμενοι πληστηριασμοί και ξεκινάμε από τις 25 του μηνός, αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Στις 11 η ώρα το πρωί καλούμε και όλο τον κόσμο να είναι εκεί στα δικαστήρια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε τον πληστηριασμό. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ωραία. Οπότε θα μαζευτείτε όλοι εκεί, μπας και καταφέρετε. Όλοι εκεί θα είναι και, είναι και η δεύτερη δίκη για τους αγωνιστές της Κουριές εκείνη την ημέρα. Χαίνει να μας βάλανε μαζί. Όλα τα καλά ο ΣΥΡΙΖΑ τα βάζει μαζί μας. Δεν είναι τυχερά αυτά, ναι, δεν είναι τυχερά. Είναι τυχερά, ναι. Θα βρεθούμε τουλάχιστον στο δρόμο όλοι μαζί να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε τους πληστηριασμούς και να συμπαρασταθούμε και στους αγωνιστές από τις Κουριές. Δεν μου λες τον Νίκο τον Εγκό, τον έχεις. Τι έχω? Τον Νίκο τον Εγκό. Τι έχω? Τον Νίκο τον Εγκό. Δεν καταλαβαίνω. Καλά, δεν πειράζει. Γεια σου. Α, συνοηθήκαμε τώρα. Έλα, γεια. Φαντάσου τι θα γίνει μέχρι να γίνουν εκλογές από σήμερα. Για κάτσε λίγο να το φανταστώ. Θα ναι. Γίνει τη πουτάνα. Έχουν αρχίσει ήδη. Κοίτα, ανάλογα με την εποχή είναι ανάλογα και τα ήθη. Για την εποχή αυτό το ξεκατίνιασμα και το μαδομού που θα γίνει στην προεκλογική περίοδο ταιριάζει πλήρως. Θα καταλάβεις την αισθητική της εποχής ανοίγοντας τη τηλεόραση. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Η ταινία και οι 7 ήσαν υπέροχοι, ήταν πολύ ωραία ταινία. Ναι, επίσης και η ταινία η Χιονάτη και οι 7 Βαρβάτη επίσης. Τώρα, για τους 8, άλλοι μεν λένε ότι είναι υπέροχοι οι 8 και άλλοι τους κατηγορούν ως προδότες και πληρωμένους. Θα δούμε τώρα σε κανένα μήνα που θα πάει το πράγμα, τι θα γίνει. Για να δούμε, δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα γίνονται, συμβαίνουν, κουλά. Μπορεί να γυρίσει και κάποια ταινία και οι 8 ήσαν υπέροχοι. Μάλλον, μάλλον. Έλα, γεια. Γεια σου.